राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 30 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात क्या है उस तरफ आप ध्यान दें। जैसे जिसको कर्मयोग करना है, कर्मयोग मार्ग से प्राप्ति करना है, उसको पहले ये मानना चाहिए कि मैं योगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, ये अपने में स्थापना कर देना चाहिए। जिसको भक्ति के मार्ग से चलना है उसके मैं भक्त हूँ ऐसी धारणा कर देनी चाहिए। जिसको ज्ञान मार्ग में चलना है उसको मैं जिज्ञासु हूँ ऐसी पहला अपने को बना लेना चाहिए। अब इसमें जो थोड़ी बात है, देखो आप मेरे को जानते बहुत बड़ा और मेरी प्रकृति है बालक की तरह। अपनी पोल बताओ, बालक पीठों का आंखी में पटकर देगा, जो मैंने से फुसला करके आप काम ले लो काम दे दो। अभी कहा कि सुबह आज अच्छी बात कही तो बच्ची कभी हुई और अच्छी हुई, ये हमारी खास बात बताई आपको। अब इसे काम ले लो आप, तो ये मन में आई कि साधु को क्या करना है, तो जिज्ञासु होकर के भक्त होकर के योगी होकर के साधन करना। इसमें मत भेद है पर मेरे को अच्छी लगती है बात कहता हूं। तो योगी बन करके साधन करना है तो तब तक योग जो समता है नहीं आवे तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। मैं योगी हूं ये मान करके पूर्ण योगी बनना है। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। राग और द्वेष अरग और शोक है तो योगी बने की कलंक है, योगी बनना है अपने तो मन योगी बनना है। तो राग द्वेष को मिटाना है अपना उद्देश्य है। देखो कर्म किए जाते हैं फल की प्राप्ति के लिए भी और कर्म किए जाते हैं फल त्याग के लिए भी, ये दो उद्देश्य है। कर्म फल प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, कर्म गुरु के पैदा हो जाएगा, मान हो जाएगा, बढ़ाई हो जाएगी, निरोगता हो जाएगी ऐसे फल की इच्छा से, और कर्म किया जाता है फल त्याग के लिए। फल का त्याग करने कर्म करना है तो कर्म का उद्देश्य फल के लिए करना है, वो कर्मी होता है कर्मयोगी नहीं होता। और फल त्याग का उद्देश्य होता है कर्म करता है वो योगी होता है। इस वास्ते गीता में साफ कहा है कि आरूढ़ोर निर्योगम कर्म कारण उचित हो। योग जो मैं आरूढ़ होना चाहता है उसके कर्म कारण है, कर्मों से ही वो निष्काम भाव होगा, कर्म किए बिना उसे सिद्धि नहीं होगी। तो योग आरूढ़ होना चाहता है कौन कि मैं योगी हूँ। जैसे रंगरूट होता है पहले फौज में भर्ती होता है, तो मैं अब रंगरूट हो गया, मैं फौज भर्ती करता हूँ, तो इस तरह से पहले अपने धारणा कर ले कि मैं योगी हूँ, मेरा फल प्राप्ति करना उद्देश्य नहीं है, फलाशक्ति त्याग करना उद्देश्य है, ये पहले ही अपने को मान लेना चाहिए। तो ये जो मैं योगी हूँ ये, और मैं भगत हूँ, और मैं जिज्ञासु हूँ, ये क्या है? ये आपका शरीर है। कौन शरीर है? भाव शरीर है। ये जो स्थूल शरीर है ये पांच भौतिक शरीर है, ये स्थूल शरीर है, परंतु साधक होता है उसका शरीर भाव शरीर साधक होता है। साधक हूँ मैं, साधक हूँ मैं, साधक हूँ। अब साधक किस बालक का हो उसमें ये भेद है। पहले पूर्व मैं साधक हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। मैं भोग कैसे भोगू? मैं साधक हूँ। ये भाव होते ही आपकी साधना बड़ी तेज चलेगी, श्रेष्ठ चलेगी। जैसे ब्याह होना है तो जो दूल्हा बींद बन जाता है तो पहले बींद बन जाता है, बन जाते उस साल बदल जाती है, चलेगा धीरे धीरे धीरे, वैसे चाल बदल जाती, बार बदल जाती, क्योंकि अहंता बदल गई। अहंता में बात आ गई मैं बींद हूँ। इस तरह से आपकी अहंता में बात आनी चाहिए, बाहर की बात नहीं। अहंता में मैं संसारी हूँ। अब संसारी संसार का काम तो बढ़िया होगा, साधन का काम बढ़िया नहीं होगा। और मैं साधक हूँ तो साधक का काम बढ़िया होगा, संसार का काम बढ़िया नहीं होगा। डरना नहीं है, संसार का काम बढ़िया होगा। अगर साधक के द्वारा संसार का काम भी बढ़िया होगा, वो थोड़ी बात मौका लेकर फिर बताऊंगा मैं। तो अपने अहंता को बदल देना चाहिए। तो जब मैं सेवक हूँ, कर्मयोग क्या है? कर्म सेवा है। स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ शुभ कहा। तो मैं सेवक हूँ, तो सेवक हूँ मैं, यह बात पहले बदल दो। तो सेवा करना मेरा काम है, गुस्सा आना मेरा काम नहीं है। और साधक मात्र के लिए, सब साधक कहते हैं, उस साधकों के लिए खास बात क्या है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। ये निश्चित करना चाहिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, संसार का सुख लेने के लिए मैं नहीं हूँ। ये तनु कर फल विषय न भाई, ये मेरा काम नहीं है। और ये साधक हो सकता है मानव ही, मनुष्य ही हो सकता है। मैं ब्रह्म हूँ, कोई ब्रह्म साधक नहीं होता। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी साधक नहीं होता। मैं साधारण आदमी हूँ तो साधारण आदमी ज्ञानी नहीं होता, साधक नहीं होता। साधक होता है मनुष्य, मनुष्य की ही ये ताकत है। ना पशु है, ना पक्षी है, ना देवता है, ना ऋषि है, ना ऋषि मन तो साथ मनुष्य है, परंतु देवता पशु पक्षी ये नहीं होते। साधन के बाद खास मनुष्य में ही है। तो मनुष्य ही अपने साधन करता है, तो मैं साधक हूँ। अब साधक में कौन है? सेवक हूँ, कर्मयोग है तो सेवक हूँ, भगत हूँ और जिज्ञासु हूँ। तो साधक और साधन करेगा तो मैं सेवक हूँ। तो सेवा करना मेरा काम है, सुख भोगना नहीं है। सेवक होता सेवक सुख से है, मान भिखारी लोभी यश शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख से है, सेवक होता वो सुख से आता तो सेवक नहीं है। तो ये तनु कर फल विशेष, मेरे सुख से आना मेरा काम नहीं है। ये पहली बात चाहिए, मैं सेवक हूँ, सेवक सुख से है, अरमान भिखारी लोभी यश और शुभ गति व्यभिचारी, ये नहीं मिल सकता। तो सेवा करना मेरा काम है, मैं सेवक हूँ। तो जो काम करना वो अहंकार में आ जाने के कारण से वो सिर्फ बड़ी सुंदरता से वो काम होता है। अरे अहंकार मैं तो एक मनुष्य हूँ, अब सेवा करता है तो ऊपर से साधन होगा, वो ऊपर से भरना होगा, भीतर से नहीं होगा। तो मैं सेवक हूँ, ये बात पहले हो जाए तो सुबह वाली साधना बड़ी स्थिर जाती। ऐसे जिज्ञासु हूँ, अब जिज्ञासु तत्व का जिज्ञासु तत्व ज्ञान करना मेरा काम है, सुख भोगना नहीं है। सुख भोगना सबके लिए नहीं है। कोई साधक मात्र हो उसका सुख हो तो पहले ही तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। ये तो सुख तो मर गया, उसको पानी दे दो, चला जल दे दो, सुख और न मेरा काम नहीं है, मेरा साधन करने का काम है। भोगी थोड़ा हूँ मैं, भोगी नहीं हूँ, भोगी साधक नहीं होता, भोगी रोगी होता है, दुखी होता है, कष्ट पाता है, दुख भोग भोगे रोग भोग में तो दुख होगा ही, कोई क्यों नहीं भोगी बने उसको दुख तो पड़ना पड़ेगा ही, अनिवार्य है, कभी दुख से बच सकता ही नहीं। सुख का भोगी तो दुखी होगा ही होगा ही होगा ही, टल नहीं सकता कभी किसी कारण से भी, तो भोगी को तो दुख पड़ना ही पड़ेगा। तो मैं भोगी नहीं हूँ, भोग कैसे भोगू, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ ही नहीं, मैं तो सर्व सेवक हूँ। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि सेवक होगा वो सेव्य की तरफ देखेगा, तो सेव्य कौन है, सेव्य हमारे परमात्मा है, जैसे सुबह बताया परमात्मा है, तो उसकी सेवा ही सेवा करूंगी, परमात्मा है ये, परमात्मा जो प्रकट है ये परमात्मा है, इनकी सेवा करना है। तो सेवक क्या होगा कि सेवक सेवा करेगा हर समय, वो नहीं कि थोड़ी देर सेवा, भोजन करे तो सेवा, जल पिए तो सेवा, टट्टी पेशाब जावे तो सेवा, स्नान करे तो सेवा, कपड़ा धोए तो सेवा, काम करे तो सेवा, दुकान करे तो सेवा, चाकरी करे नौकरी करे तो सेवा, जो काम करे सेवा, सेवा करना है, सेवा करना है। तो ये में क्या होगा कि अपना ये स्थूल शरीर है, ये शरीर तो मनुष्य है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। तो एक तो मनुष्य और एक सेवक, दो शरीर हुए अपने। तो शरीर में मैं मनुष्य हूँ पहली होता है कि मैं सेवक पहली होता हूँ, मैं मनुष्य हूँ पहली पीछे सेवक हूँ तो कर्मयोग बढ़िया नहीं होगा, मैं सेवक हूँ पहले और पीछे मनुष्य हूँ तब सेवक चलेगा। ऐसे मैं भगवान का पहले हूँ पीछे शरीर हूँ, पहले शरीर हूँ पीछे मैं भगत हूँ, ये नहीं होगा। जो पहले मानेगा वो बात चलेगी स्वतः स्वाभाविक, पीछे ठहराई हुई बात चलेगी नहीं। ऐसे ज्ञान मार्ग में मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मनुष्य हूँ पीछे। जो साधक का भाव वो पहले आना चाहिए, वो नकली होना चाहिए, वो असली होना चाहिए, मैं जिज्ञासु हूँ। तो पहले ही शरीर भाव से मनुष्य भाव पहले से मिट जाता है और भाव शरीर हो जाता है। ये भाव शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, ये पांच भौतिक शरीर है, वो भाव शरीर है। तो मैं जिज्ञासा हूँ, तो जिज्ञासु का और सेवक का और भक्त का भाव क्या होगा कि सेवक का जो सेवक पना है वो सेवा में बदलेगा, सेवा में, सेवा हरदम जो काम करे मैं सेवा करता हूँ, हरदम सूक्ष्म स्थूल शरीर की भी सेवा करना है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करना है, कारण शरीर की सेवा करना है, सब संसार की भी सेवा करना है, मैं सेवक हूँ। स्थूल शरीर की सेवा करना है, भोगी नहीं बनाना है, आलसी नहीं बनाना है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करना है, विषयों का चिंतन करना है, विषयों में मन लगाना है, ये मेरा काम नहीं है, मैं सेवा करना है। सूक्ष्म शरीर की सेवा है संयम रखना है, भोगी नहीं बनना है, मन जब चिंतन नहीं करना है कि मैं सेवा सेवा करना है, तो सूक्ष्म शरीर में सेवा करना है, कारण शरीर की भी सेवा करना है, कारण शरीर समाधि लगाओ तो वो कारण शरीर की सेवा है, उससे मेरे को नहीं लेना, मेरे को सेवा करना है केवल, समाधि करना है तो सेवा है कारण शरीर की, कारण शरीर की सेवा है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है समाधि, भगवान का चिंतन है वो मेरी सेवा नहीं है, सूक्ष्म शरीर की सेवा है और सबकी सेवा करना ये मेरा काम नहीं है, ये सेवा करने का काम है। तो सब शरीरों से सेवा करना, अपने शरीर संसार एक मानना, ये एक सिद्धांत की बात है कि शरीर को संसार से अलग, संसार से शरीर को अलग, ये गलती होती है, बिल्कुल गलती, संसार शरीर एक है। तो एक है तो सेवक हुआ तो संसार का हुआ, ये लोग करते हैं क्या, सेवक संसार से अपने को अलग मानते हैं, अलग मानते हैं फिर अपने लिए संसार को मानते हैं, ये बहुत बड़ी घातक चीज है, ये सेवक ये साधक नहीं बनेगा, उम्र बीत जाएगी साधक नहीं बनेगा। तो मैं संसार संसार का हूँ तो संसार की सेवा करने वास्ते हूँ। एक आदमी ने एक दृष्टांत बताया, एक आदमी देखा, लोग कहते हैं रुपये के पास रुपया आता है, जो रुपये हैं उनके पास मने कई तरह रुपयों के उधर होते हैं, कई फैक्ट्रियों कई खोल देते हैं, तो रुपयों के पास रुपया आता है, ज्यादा आता है, तो एक दिन सब रुपये के पास रुपया आता है, तो बाजार में रुपया बजाता रहा। आप लोग समझते हैं ना, रुपये बजाया करते थे टन टन टन, अब आजकल तो समझते नहीं रहे, तो रुपये के पास रुपया आता है, यूं कर वो बाजार में बजाने लगा कि रुपये के पास रुपया आएगा, रुपये के पास रुपया आएगा, तो एक दिन रुपये ढेरी पड़ी थी दुकान में, तो रुपये पड़ा, तो उसे यूं बजाय तो रुपये पड़ गया, उसे जमा करके तो केवल तो मेरे रुपया, तो रुपये के पास रुपया आता है तो रुपये रुपये के पास रुपये चला गया, रुपये के पास आता है तो मेरा रुपया छोटा है वो बड़ा है, तो बड़े के पास छोटा आवेगा, छोटे के पास बड़ा कैसे आएगा, रुपये के पास रुपया। ऐसे आप संसार है, संसार से आप ले तो ऐसा नहीं हो संसार में आप जाओगे, संसार से लेना चाहो संसार में बदल जाओगे, संसार के लिए तो आप संसार में सही जाएगा, तो संसार के पास संसार आता है, आप बने तो साधक है संसार अलग है, चाहते है कि मेरे पास आएगा संसार मेरे काम है, बिल्कुल नहीं, संसार में मैं काम हूँ, स्थूल शरीर स्थूल संसार के काम आवे, सूक्ष्म शरीर संसार काम आवे, कारण शरीर कारण संसार के काम आवे, मेरे नहीं, मैं तो साधक हूँ, मेरे को लेना नहीं है, मेरे को देना है, ये पहले समय याद करते अब देना है लेना नहीं है, ऐसा विचार करके वो सेवा करे, तो सेवक बनेगा उसकी सेवा, हरेक काम करते करते सेवा की, तो सेवक पना तो हो जाएगा कम और सेवा भाव हो जाएगा ज्यादा, सेवक पने का अभिमान सेवा में बदल जाएगा, और सर्वथा सेवा में बदलते ही सेव्य हो जाएगा, तो कौन है ये सब जैसे परमात्मा है सभी, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, संसार की सेवा नहीं, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वविधम तथा बताया ना, संसार की सेवा नहीं कर रहा हूँ मैं परमात्मा की, परमात्मा हो जाएगा सेवक, सेवा ऐसे भक्त है वो भक्त बन कर भक्त बन करके पहले भक्ति में परिणित हो जाएगा, तो हरेक काम भक्त भक्ति होगा उसका, तब नाप करना यद करो श्री रचना श्री योशी दबा श्री तपस्वी तत्पुरुष मध्य पुरुष सब काम, खाना पीना सोना बैठना जगना सूक्ष्म शरीर कारण से सब भगत भगत भगत, तो भगत होने पर भक्तपना मिट करके भक्ति आ जाएगी, भक्त होकर के सर्वथा भक्ति अहंकार मिटेगा तो भगवान भगवान स्वरूप मिल जाएगा, ऐसे जिज्ञासु जिज्ञासा है, जिज्ञासा पूरी करता है तो जिज्ञासु और मेरा काम नहीं है, भोग भगत में काम है ही नहीं, मैं जिज्ञासु हूँ, तो जिज्ञासु का जिज्ञासु अपना तेज होते हुए केवल जिज्ञासा हो जाएगी, जिज्ञासु पढ़ने का अभिमान मिट कर केवल तत्व जिज्ञासा, वो केवल जिज्ञासा होते ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा, तो जो साधना करना हो उस साधना का भाव रूपी शरीर बदल देना चाहिए, मैं सेवक हूँ, मैं भगत हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, ये बदल कर ये प्राप्ति हो जाती है, तो ये क्रम है उस तत्व की प्राप्ति का क्रम है, ये इसके बिना सिद्धि नहीं होगी, आप है नहीं शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में आप फंसे रहोगे, तो ये नहीं भाई, ये नहीं मैं साधक हूँ, ये काम मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, ऐसा पहले मैं सेवक हूँ पीछे मनुष्य हूँ, पहले मैं भगत हूँ पीछे शरीर हूँ मनुष्य हूँ, पहले मैं जिज्ञासु हूँ पीछे शरीर हूँ मनुष्य हूँ, वो पहले होना चाहिए, प्राय लोगों में पहले मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य शुद्ध हूँ करता है, पीछे मैं साधक हूँ ऐसा करते हैं, उसे साधक की जल्दी सिद्धि नहीं होती, साधक की सिद्धि होती है स्वयं अहंकार अपना मैंपन बदल देने से, मैंपन के तीन बात मैंने कई बार कही है, चाहे मैंपन को मिटा दो और चाहे मैंपन को विदा बदा दो बदला बदल दो, चाहे मैं को शुद्ध कर दो, मैं को शुद्ध करता है कर्म योग से और मैं को बदलता है भक्ति योग में और मैं को मिटाता है ज्ञान योग में, ज्ञान योग मैं को मिटाना पड़ेगा, तीनों में मिटता है अहंकार तीनों में मिटता है, परंतु भक्ति योग में बदलता है और कर्मयोग में शुद्ध होता है, इस वक्त कर्तृत्व अभिमान रहते हुए भी कर्मयोग होता है, कर्तृत्व अभिमान रहते हुए भी कर्मयोग का अनुष्ठान हो जाता है, पर ज्ञान योग का अनुष्ठान नहीं हो, कर्तृत्व रहते हुए ज्ञान योग का अनुष्ठान नहीं हुआ, बातें सीखा ज्ञान योग में स्थिति नहीं होगी। इसमें कर्तृत्व पहले मिटता है, सबसे पहले ज्ञान योग हो जाए। अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम शांत हो ब्रह्म, मम तो पहले होती है। कर्मयोग में बिहार कामान ये सर्वान निर्मम निरहंकार शांति मन गति मई अर्पित मनोबुद्धि, पहले मन पीछे बुद्धि, तो अहंकार पीछे बताता है और वहाँ अहंकार पहले मिटता है। कर्मयोग ज्ञान योग कठिनता पड़ती है क्योंकि अहंकार पहले मिटाना पड़ेगा, इसके बाद ममता आसक्ति मिटेगी। और कर्मयोग में ममता आसक्ति मिटानी पहले पड़ती, पहले कामना आसक्ति मिटावे फिर अहंकार मिटेगा। ध्याय कामान यह सर्वान पुमान सर्दी निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति, ये क्रम ये होगा। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार, अहंकार पीछे मिटेगा पहले ममता मिटेगी। और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम शांतो निर्मम देवी से, इसमें पहला अहंकार है। कर्मयोग इसे मिलता है कि अहंकार रहते कर्मयोग चलता, ज्ञान योग चलता नहीं। ज्ञान योग बाल शिव ज्ञान योग अनुसार नहीं आएगा, पहले अहंकार मिटना पड़ेगा। इस बात ज्ञान योग क्लेश अधिक तरह तेसाम वो देहवध भी रहे, देहवध भी देहवध क्या देह भाग में देह वाला हूँ शरीर अहंकार, ये क्लेश बहुत क्लेश होगा उसको। अरे अहंकार मिट जाएगा तो सुख है, सुख वस्तु थे। अहंकार मिटने के बाद सुखपूर्व ज्ञान योग सा रहेगा। तो अपने आप को बदलना है, मैं सेवक हूँ बस, इतने होते ही सेवक हो जो करे सेवकाई हरि करना कर करे, लड़ाई लड़ाई थोड़ी करेगा वो, अपना स्वार्थ थोड़ी चाहेगा। सेवक सुख चाहे ये कैसे होगा, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुत है सुख, विद्यार्थी बने सुख कहाँ है, सुखार्थी को विद्या कहाँ है, सुखार्थी को भोगार्थी को परमात्मा प्राप्ति नहीं हो। भोगार्थी भोग भोगता रहे, सुख भी भोगता रहे, लोभ भी करता रहे, रुपये इकट्ठा करता रहे, भोग भी आसारा भी करता रहे, ज्ञान सिद्ध ज्ञान योग नहीं, कर्मयोग भी सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान योग कैसे सिद्ध होगा। कर्मयोग है भौतिक साधना और ज्ञान है आध्यात्मिक साधना, और भक्ति योग है आस्तिक साधना। जो दिखता नहीं हम समझ में आता नहीं, मन और केवल केवल शब्द करनी पड़ेगी। यार ज्ञान योग कर योग में दिखता है, कर्मयोग शरीर की प्रधानता है, पर शरीर का अभिमान प्रधान नहीं है। मानो सेवा करना है ना तो शरीर सामग्री चाहिए सेवा वास्ते, और ज्ञान योग के लिए तो मैंपन मिटाना है, मैंपन सबसे पहले मिटाना है। यार भक्ति योग मैंपन बदल दिया तो ये बदलना सुगम होता है। ये बहना बैठी है ना, मैं लड़की हूँ, मैं कुंवारी हूँ, वो कुंवारी बदल गया, अब बदल गया साधु हो गई, साधु हो गया, बदल गया साधु हो गया। तो ये कर्मयोग में शुद्ध होता है, भक्ति योग में बदलता है, और ज्ञान योग में मिटता है। तो ज्ञान योग कठिन पड़ता है, भक्ति योग सुगम पड़ता है, हर श्रेष्ठ है, सुगम भी है श्रेष्ठ भी है। क्यों बदलना है, मैं भगत हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, संसार का हूँ कैसे फंसू, मैं भगवान का हूँ, संसार का तो नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये अहंता बदल करके, और अहंता बदल कर जो भक्ति करते साधन में तल्लीन हो जाएगा, साधन में तल्लीन होते ही सिद्धि हो जाएगी, एकदम सिद्धि हो जाएगा। आप स्वाभाविक ही साधक साधन साध्य, साधक साधन साध्य, साधक साधन होता है, साधन होकर तो साध्य हो जाता है। साधक पना जब तक रहता है तब दूर रहता है, तो साधक होता है वो साधन करता है। ये तो लोभी होता है, लोभी है फिर लोभ करता है, लोभ रुपया है फिर लाता है, तो ये पहले लोभी होता खुद, फिर वो साधक नहीं हो सकता, वो तो लोभ लेता है, तो लोभ लेना होता है। इस बार साधक को देना होता है, ये लेना नहीं है साधक मात्र को, ये प्रकृति उधर होती है, इधर नहीं, इधर होने वाला साधक नहीं होगा। इस बात लेना लेना जड़ता है, देना देना चिन्ह में था, देना ही देना चिन्ह में था, तो साधक मात्र चिन्ह में जाता है, जड़ता में यही जाता है, लेना है जड़ता, रुपये ले लिया, मान भी ले लिया, आदर भी ले लिया, प्रशंसा भी ले ली, सब ले लिया, साधक नहीं हो सकता, वो साधक हो ही नहीं सकता, सिद्धि तो दूर रही। कर्मयोगी भी नहीं हो सकता, ज्ञान योगी भी नहीं हो सकता, भक्ति योगी कोई सही साधक नहीं हो सकता, वो तो बाधक ही होता है, अपने आप का बाधक करता है, अपना उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसारी, तो इस तरह से दूसरों की सेवा करना। अब आप जो साधक हो उस साधक को पकड़ लो। मैं साधक हूं ये सामान्य है सबके लिए, मैं भोगी नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, संसारी और मनुष्य हूं, ये मनुष्य कर सकता है, मनुष्य की सेवा है और किसी में ताकत नहीं है। तो इसे क्या करेगा कि सेवक होगा, वो सेवा करेगा तो दुनिया का हित होगा उसके द्वारा और भगवान की सेवा होगी, क्योंकि स्वकर्म ना तम अभ्यर्थ भगवान का पूजन करता है तो भगवान को भी सुख पहुंचाता है, संसार को भी सुख पहुंचाता है, अपना कल्याण करता है। तो तीनों का कल्याण करना खास मनुष्य का काम है, केवल अपना ही कल्याण नहीं है, दुनिया का हित होगा ही। जो साधन करेगा उसके द्वारा दुनिया का हित होगा, भगवान की सेवा होगी, अपना कल्याण होगा, तीनों काम होंगे, ये मनुष्य के काम है। एक काम करेगा तो पूरा ठीक होगा नहीं, साधन हो जाएगा, साधन करेगा पर तत्काल फल नहीं होगा, साधन किया हुआ निरर्थक नहीं जाएगा परंतु अभी तत्काल फल नहीं होगा। तत्काल फल होगा साधन होकर के, साधक होकर के साधन हो जाए, साधन होकर के साध्य हो जाए, तत्काल फल हो जाएगा, बस इस जीवन में हो जाएगा। तो इस जीवन से चाहता है उसको अपने आप को मान लेना चाहिए, उनको भगत कर्म योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, ये अपने मान करके तो साध्य बन करके और साधन बन करके साध्य को प्राप्त करे, जिज्ञासु जिज्ञासा बन के ज्ञान, ऐसे सेवक है सेवक सेवक सब सेवक न सेवा बन करके सेव्य, ये क्रम है, इस तरह से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले सुख लेना नहीं है, पैसा लेना है, आराम लेना है, वस्तु में सही ये मेरा काम नहीं है, शरीर का पालन पोषण करना मेरा काम नहीं है, शरीर का निर्वाह हो जाए वो भी निर्वाह होगा, एक सिद्धांत की बात है। जो तत्परता से साधन में लगेगा उसके शरीर की सेवा होगी। मनुष्य मात्र जनता है ना, जनता क्या है, जनता की बहुत एक विलक्षण बात है, हमारे में जितने गुण है उन गुणों को तो ज्यादा देखेंगे और दोष है उस दोषों को कम देखेंगे, जितने हमारे दोष है उतना दुनिया दोष नहीं देखेगी, अच्छा अपना हमारा है वो दुनिया अच्छा अपना ज्यादा देखेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुनिया सेवा सत्य करेगी, आपका अच्छापन होने से दुनिया से सेवा होगी, सत्य स्वभाव कहना नहीं पड़ेगा। सेवा नहीं करती है तो आपने उद्देश्य अपना ठीक नहीं बनाया है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शरीर के निर्वाह का प्रबंध भगवान ने पहले से कर दिया है, पहले से कर रखा है, खाने पीने का जीने का रहने का सब प्रबंध भगवान से है, संग्रह करने का प्रबंध नहीं है भगवान के यहाँ पर, लखपति करोड़पति बनाने का भगवान के यहाँ प्रबंध नहीं है, पर निर्वाह का प्रबंध भगवान के पहले है। जो मारे थना में दूध पहले आता है पीछे हमारा जन्म होता है, तो निर्वाह की बात पहले है मात्र प्राणी के लिए भगवान के यहाँ से, मैं लखपति करोड़पति बनाने के भगवान का प्रबंध नहीं है, होगा हो जाएगा लखपति हो जाए करोड़पति अरबपति भी हो जाओ, परंतु ये भगवान के प्रबंध नहीं है, निर्वाह का प्रबंध भगवान के है। कभी निर्वाह नहीं होता है तो निर्वाह नहीं होता योगक्षेम वहाम्यम, इसका अर्थ यही होता है कि आपका योग अप्राप्ति की प्राप्ति साधन में भी और शरीर में भी बाहर की भी और प्राप्ति की रक्षा ये भगवान करते हैं ये सब करते हैं। तो योग रुखेम वहाम्यम अनन्यास चिंतित मन अनन्य हो गए, अनन्य कब होते हैं कि मैं भगवान का हूँ अनन्य हो गया, अन्य का नहीं हूँ, मैं साधक हूँ अनन्य हूँ, मैं जिज्ञासु अनन्य हूँ, मैं योगी मैं सेवक अनन्य हूँ, अनन्य अनन्यास चिंतित योग भगवान करते हैं, निर्वाह करते हैं, निर्वाह का प्रबंध सब है, फिर साधन भजन क्यों नहीं करो। जिसमें ये बूढ़े और विधवा और साधु तीनों पर जिम्मेवारी बहुत विशेष है, साधु हो गए तुम क्यों सदन दूसरे काम में जाते हो, साधु क्यों हो गए, साधु हो दूसरे काम क्यों हमारा, तुम्हारा साधन करना काम केवल रोटी दुनिया देती है, कपड़ा दुनिया देती है, टिकट दुनिया देती है, पुस्तक दुनिया देती है, रहने के लाश दुनिया देती है, आपका काम क्या है, केवल साधन करना काम है, बिल्कुल गलती है। साधु हो साधक साधु होकर के साधन नहीं करता बड़ी गलती है, ऐसे बूढ़ा होकर भजन नहीं करता बड़ी गलती है, विधवा होकर भजन नहीं करते बड़ी गलती है। अब तेरा काम क्या रह गया, जब विधवा के क्या काम रहा, केवल भगवान की प्राप्ति करना है, तो साधु का काम क्या, भगवान प्राप्ति करना है, केवल भगवान प्राप्ति करना है, और हमारे काम ही नहीं है। काम है तो गृहस्थ है, उनका गृहस्थों का काम है, मैं गृहस्थ हूँ ही नहीं। बूढ़े आए वो भी गृहस्थ नहीं, विधवा आए वो भी गृहस्थ नहीं, ब्याह नहीं किया वो भी गृहस्थ नहीं। उनका काम केवल शादी नहीं करना है, सुख भोगना, आराम करना, अनुकूलता चाहना, मेरा बड़ी बड़ी गलती है। फिर साधक हो, साधक नहीं होगा, गृहस्थी है उनके लिए, ये नहीं है कि वे आराम भोगे। गृहस्थी भी साधक, विधवा भी साधक, सुभागन भी साधक, साधु भी साधक, बूढ़ा भी साधक, जवान भी साधक, बालक भी साधक, मनुष्य शरीर मात्र साधक है। मनुष्य शरीर में ये तनु का फल विषय है ना भाई, ये शरीर का विषय है ही नहीं, केवल साधना है। तो साधना में तत्पर रहो, आपने जो मार्ग स्वीकार किया है, जो साधना स्वीकार करी है, उसमें तत्परता से लग जाओ, अनन्य भाव से, अनन्य चिंत में, अनन्य चेता मई एव मना धत्स्व मत्सिता मदगत प्राणा मन मना भव माम एकम शरणम ब्रज मई एव मना धत्स्व। मान की बात नहीं, अपने बड़ा की बात नहीं, इन सबसे ऊंचा उठना है। मान बड़ा ही आदर्श आता है, वो साधक नहीं है, भोगी है, भोगी है, भोगी आराम चाहता है, भोग चाहता है, सुख चाहता है, मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, आदर चाहता है, साधक नहीं है, वो संसारी है, जन्म मरण फंसेगा। भोग बन जाएगा आराम, ये भी भोग है, मान है ये भी भोग है। मान है वो शरीर का है, बड़ाई है वो नाम की है, वो नाम की ऐसी होते मरने के बाद भी चाहते हमारा नाम रह जाए, संसार में हम जीते रहे, पुस्तक बना दो। मारवाड़ी भाषा है, गीत का गीतड़ा का फीतड़ा, गीतड़ा बनाओ फीतड़ा, मान का तो पुस्तक बनाओ, करो मकान बना दो तो पुस्तक रहेगी, मकान रहे लोग याद करेंगे। तो ये फंसने की चीज है, अपने गीता अपने यश में जाए तो काव्य को यश है, काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विधि शिवेत अक्षर प्राण विधि सत्य कांता सम्मित उपदेश विजय, ये काव्य का प्रयोग है। तो काव्य यश है, वो यश के लिए ही काव्य होता है। तो यह काव्य है इतना यश से अर्थ करते व्यवहार विधि शिवेत रक्षते और सद्य निवृत और कांता सम्मत उपदेश विजय, ये बात। तो ये करना है ये यश के लिए है, यश हमारा नहीं है, हमारा तो परमात्मा प्राप्ति करना है। परलोक स्वर्ग आदि के वो भी हमारा काम नहीं है, स्वर्ग स्वल्प अंत दूधा यही तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दूधा, ये स्वर्ग भी हमारा ध्येय नहीं, हमारा ध्येय तो परमात्मा प्राप्ति करना है मनुष्य मात्र का। इस वास्ते पक्का विचार करने का, अब सुख नहीं पाना, अब सुख नहीं भोगना है, आराम नहीं भोगना है, मान नहीं प्राप्त करना, पढ़ाई नहीं प्राप्त करना है। थोड़ी थोड़ी बात में ये माइया है ना, किसी के ब्याह हो और ब्याह में काम धंधा करे और कहते कोई गुण नहीं है, कोई काम करी वाह वाह नहीं करी, नाराज हो जाती है। अरे वाह वाह में तुम्हारा धंधा खत्म हो जाता, बिक जाता, बिक्री हो जाती, और वाह वाह बिना काम ही नहीं करती। वाह चलो अच्छा किया, अच्छा बिगड़ गया तो हमारा नहीं हो, बिगड़े दूसरे ने बिगड़ा, अच्छा किया हमने किया, अब चाहे कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। आज हलवा किसने बनाया, आपने बनाया, नहीं मैं क्या, देखो मैंने पहले कह दिया ताली कह दिया जल जाएगा, देखो जल गया नहीं, अच्छा बनाया आपने, नहीं बनाया, अच्छा तो हमने बनाया, फिर पूरा इसने कर दिया, बनाया तो मैंने बने, मैंने कहा जलता रहो, नहीं जल जाएगा, जल गया और क्या करें, जितनी खराई एक ही का अभाव, एक ही की बात। रात बात हम सभी सुधारी बेटा, सबका मैंने सुधारी, रात बात हम सभी सुधारी, अरे भाई मंत्र असहाय बिचारी, अरे कुछ बात विधि बात बिगाड़े हो, नरपति सुरपति पग उधारा जा रहे हो, राजा का सही शांत हो गया, विधाता ने बिगाड़ दिया, और काम मैंने सब सुधार दिया, मैंने काम सब सुधार दिया। ये केक ही वृत्ति है। राम जी कहते हैं कि भाई बंदरों को उन्होंने कहते कुल गुरु है, उनको मुनि जो उनको कहते हैं महाराज ये हमारे गुरु जी है, इनकी कृपा धनुधरन मारे, इनकी कृपा हुई, और उनको कहते महाराज ये मेरे सखा है, भय समर सागर का बेरे, समुद्र सागर में बेड़ा ये बना, इनके कारण से मैंने विजय करी, जीत हुई हमारी, ये महाराज हमारे बेड़ा, तो ये है, ये राम जी की बात, वो के की बात, अब कौन सा ठीक है ले लो, अपमान बढ़ाई के लिए करना है, साधक का काम नहीं। लोग अच्छा कहे, बंदा कहे, मुझे चाहे सो कहे राम भजन, तू तो राम भजन से हर्षवाद है, बहुत ऐसी आनंद की बात है। तो ये साधक की बात है। अब साधक जो आपने अपना लिया, जिस मार्ग को अपना लिया, उसमें दृढ़ता से लगे रहो, परवाह मत करो। विघ्न आवे, दुख आवे, कष्ट आवे, विपरीतता आवे, वो सब उन्नति करने वाले। जितना कष्ट आता है, जितनी विपरीत परिस्थिति आती है, वो केवल आपकी उन्नति के लिए। इसमें एक भगवान की बात है, एक रहस्य की। जब आपका साधक ठीक चलता है साधन, और ठीक चलते चलते कुछ आराम भोगने लगते हो, और देखा था मेरा साधन बहुत अच्छा है, बढ़िया अच्छा साधन हो रहा है और आराम है, और उसका अभिमान आ जाता है, मैं अच्छा साधक बन गया हूँ, अभिमान आ जाता है, तो भगवान विघ्न डालते हैं, तलवार उठते हो, तब घबरा जाते हो, क्या करूं, और घबरा कर महाराज क्या साधन नहीं होता, ज्यादा घबरा जाते हैं तो शुभ हो जाता, अनुकूलता भेज देते हैं। ये अवसर है, भगत भगत पर भगवान ऐसे अनुसार अतिकूलता अनुकूलता भगवान भेज दे, सदा रक्षा करते हैं रक्षा। जब साधक का अभिमान आ जाएगा तो उनमें महाराज विपरीत करेंगे, कोई उनको दुख आएगा, आफत आएगा, आफत में ज्यादा घबराएगा साधक, तो चक समझे उसे अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी, साधन बन जाएगा, उपदेश मिल जाएगा, संग मिल जाएगा, अशास्त्र मिल जाएगा, असहमत मिल जाएगा। ये भगवान निगाह रखते हैं। तो जब जब दुख आता तब जब कहीं कहीं कहीं हमने गलती करी है, हमने कहीं अभिमान किया है, कहीं राजी हो गए, साधन हमारा पड़ा है, ऐसा अभिमान आ गया, तो ऐसा लगेगा जो चोट लगेगी मान आदर सत्कार पर चोर से, तो भगवान चेताते हैं। ये भगवान सदा चेताते हैं। एक बात मैंने देखी कि भगवान और भगवान के जो संत होते हैं, ये पीछे पड़े रहते हैं। मेरे मन भाई बड़ी से सत्संग होता था तो शेर जी पिंड नहीं छोड़ते थे, 3 घंटा तो खास बोल रहा था उनका, सगुण का ध्यान कर रहा है साकार का तो 3 घंटा, निराकार का ध्यान करना तो 3 घंटा, विश्व रूप संसार परमात्मा ध्यान करना 3 घंटा, 3 घंटा की खुराक थी, 3 घंटा बोलते। तो मेरे मन में आती कि लोग नींद लेते हैं, उठ जाते हैं, उखता जाते हैं, ऐसे नहीं उखता ही नहीं, उखता ही नहीं, तो लोग उखते ज्यादा ज्यादा होती जरूर नहीं सही, और कह शुरू कर दिया कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं कर दिया। तो भगवान और महात्मा के साल देखी कि उखता थे नहीं, ये माँ उखता थी नहीं है, तब हमारा पालन हुआ है। ये तोड़ फोड़ कर दे, कहते तट्ठी दे, कहीं पेशाब कर दे, कहीं थूक दे, कहीं तोड़ फोड़ कर दे, उखता जाए तो पालन होता हमारा, ये उखता थे नहीं, पुरुष उखता जाएगा, अरे आफर ये बात है। आप सब ये बैठी है, हम लोग सब ही ऐसे ही थे, दुख देने वाले माँ को कष्ट देने वाले, ये उगता थी नहीं, तभी हमारा पालन हुआ महाराज, उगता जो आज उगता थी, आज माँ माँ पढ़ने से गिर रही, आज माँ बढ़ना नहीं चाहती, स्त्री बढ़ना चाहती है, भोग्य बढ़ना चाहती है, माँ बढ़ना नहीं चाहती, महान पतन की बात है, महान पतन की बात। आप माँ से ही आपका आदर है, माँ के बिना आपका कोई आदर नहीं है, सब खराब होता है, इस बार आप नाराज नहीं हो जाओ, इस बार चुप रहता हूँ, आप माँ बनने लायक हो, आप माँ बनने लायक नहीं हो, माँ बनना जरूरी है। बड़े भारी संस्कार अपना, स्नान करने में स्नान करना सहायक है कि नहीं, शतम विहाय भोक्तव्य सहस्र स्नान मत है, 100 काम छोड़कर के भोजन करो और 1000 काम छोड़कर स्नान करो, और शतम विहाय 100 काम छोड़ दान करो, लक्ष्मी में कोटिंग हरिम बने, अरे 1 करोड़ काम छोड़कर भगवान भजन करो, ऐसे संस्कार है ये शुद्ध करने वाला, निर्मल करने वाला, जिन्हें वो निर्णय मात्र से संस्कार होते हैं, संस्कार सब शुद्ध कर देंगे। संस्कार 2 तरह के होते हैं, एक मलापकर्ष होता है, एक गुणाधान होता है। तो ये मलापकर्ष है, मानो शुद्ध हो जाओगे, एक दिन उपवास कर लिया, पंचगंभी पान कर लिया, तो निर्मल शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध है करके जन लेते ही आपकी शुद्धि आ जाएगी, फिर संध्या करते रहो शुद्धि होती है। सुबह शाम संध्या क्यों है कि रात में कोई गलती हो जाए पाप बढ़ जाए तो सुबह संध्या में नष्ट हो जाएगा और दिन में कोई कर रहा तो साधु संध्या में शुद्ध हो जाएगा। जैसे रसोई बनाते हो तो तपेली और काली हो जाती है मुंह खराब हो जाते हैं उनको मांझ कर साफ करो फिर रसोई बना फिर खराब हो जाए फिर मांझ कर साफ करो। इसलिए सुबह और शाम की संध्या है निर्मल करने के लिए। तो निर्मल करने के लिए पहले जने बोली फिर रोजीना निर्मल करना है सुबह शाम के जो पाप आना आनुषंगिक पाप हो जाए उन पाप दूर करने के संध्या करनी जिसे शुद्ध होता रहे। शुद्ध होता रहे परमात्मा जाएगा परमात्मा के देवो भूता देवम यजेत परमात्मा शुद्ध है तो शुद्ध होकर ही आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। इस वजह से पहले अंग न्यास कर न्यास करते हैं नहीं ओम पट सर। तो अंग न्यास कर न्यास क्या है अंग के अंगों में न्यास वन स्थापना करते हैं मंत्रों की स्थापना कर मंत्र शुद्ध हो जाएगा शुद्ध होकर फिर गायत्री जपो निर्मल होकर के गायत्री का जप करना है तो पहले अंग न्यास करो करन्यास करो करन्यास ये करन्यास है ये अंगन्यास है तो अंगन्यास करना शुद्ध इस तरह से जने उदाना शुद्धि करना है जो संस्कार है वो शुद्ध होता है उसके बिना अशुद्ध रहता है वो जने का अधिकारी नहीं है वो द्विज कहलाना चाहेंगे द्विज है ही नहीं। द्विज जन्मा नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन को द्विज कहते हैं। द्विज के शब्द के दो अर्थ आते हैं द्विज ऐसे द्विज नाम दांतों का भी द्विज नाम पक्ष का भी है द्विज नाम ब्राह्मण का भी क्षत्रिय तीनों का है। द्विज पक्षी का नाम ही है वो दो बार पैदा होता है एक अंडा पैदा होता है एक अंडे से बाद में पैदा होता है इसमें द्विज है उसका नाम। दांत पहला दूध आता है पीछे अंदर आता है इसमें द्विज नाम ही का भी है। ऐसे एक माँ बाप से पैदा होता है एक गुरु गायत्री से पैदा होता है द्विज है दो बार जन्म होता है द्विज जन्म है ऐसा नाम मन पूजन पूजन के द्विज देव द्विज गुज प्रागे द्विज में पूज आएगा ना वहां ब्राह्मण आएगा वहां क्षत्रिय वेश नहीं आएगा पूजी ब्राह्मण होगा देव द्विज गुरु प्राग्ञ द्विज तो द्विजन्मा है द्विजन्मा में दूसरा जन्म सर्च हो रहा है। अंडा होता है पहला फिर अंडा से पैदा होता है तब दांत दूसरा दूसरा होता है तो द्विज है। तो जब तक द्विज जन्म नहीं हुआ सर शूद्र वर्ष बहिष्कार सर्वस्वा द्विज कर्मणा द्विज में प्रगति लायक नहीं। शेष जी गीता थी छोटी छोटी शिवदास जी की लड़की कानपुर कोट में रहते थे तो मैंने रसोई बनाने सिखानी उसको जिन्हें वो ले ही नहीं तो रसोई बनाते ही वो साधु भिक्षा देते हो शेर जी काम में नहीं लेते। जब उसका ब्याह हो गया जिन्हें उधारी के साथ पीछे उसे भोजन करते कन्यादान शेर जी ने किया उसका शिवदास जी थे नहीं माँ थी उसमें शेर जी खुद बैठे आपने कन्यादान किया खुद शेर जी बड़े बाप है छोटे भाई कन्या अपनी कन्या ही है पुत्री दान दिया तो रसोई बनाते थे। तो जब तक स्त्री जनेऊधारी के साथ में ब्याह न हो जाए तब तक अशुद्ध है और जनेऊधारी के साथ ब्याह होने से शुद्ध हो गई अब इनके घर का अन्न खा सकते हैं नहीं तो नहीं उसे घर नहीं कहते। ऐसे द्विज होने पर वो भोजन कराने हरे को अधिकारी नहीं है शुद्ध होकर के वो ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। अशुद्ध जिन्हें धारण किया ही नहीं वो तो अशुद्ध है भोजन कराने लायक नहीं है वो अब अपवित्र है जिन्हें उदाहरण से पवित्र होता है। ये तो आपने देखी है ना मेरे देखी हुई बात कहता हूँ शिवराज की गीता उसे रसोई बनाए अलग रसोई अलग बनाओ रसोई सीखाना उसको अपने चौके में हम पचपन नहीं बनाते नहीं तो बड़े भोले पुण्य करे पाप सो डरे है तो रात दिन पुण्य पुण्य करे पाप करे ही उन्हें कदी जिन्हें वो डल रहे पाप लगे पाप लगे ही उन्हें रात दिन क्या करे है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करे और डर लगे उन्हें जिन्हें उन्हें नहीं लाने जिन्हें उन्हें पाप लगे कितनी ऊंधी बात हुई है। अरे संस्कार तो क्या कम से कम जिन्हें बने बने क्यों को नहीं रोजी ने रोटी खाते हो रोटी खाना बनता है पानी पीना बनता है नींद लेना बनता है व्यापार बनता है ये कुछ नहीं बनता नियत खराब और पाप है भीतर के कोई मजाल क्या है जीव को जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप के जो मुंड फोड़ देवे खुद भीतर का पाप है इस बात बात हो रही है पहले से परिवर्तन जब मरेगा ना पहले लपट में केस खत्म हो जाएगा। पहले ये घास की तरह ये क्या पास है, केस जितनी भी जगह श्रद्धा ने केस जितनी इज्जत भी भगवान की नहीं, संध्या की नहीं, गायत्री की नहीं, जिंदगी की नहीं, केस जीती नीचे नीचे यह बात कहे केस जीती से आदर है, केस जीती का आदर नहीं, केस का आदर ज्यादा। अब केस का आदर ज्यादा करो जो शरीर में मुर्दा है, ये केस है, ये मुर्दा है, नंता केसा नखा नरा स्थान भ्रष्टान शोभनते दंता केशा नखा धरा, दांत और केश नख नर ये स्थान से उतर जाए तो भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि जड़ है ये, तब तक चेतन के साथ तब तो है चालू हुआ भ्रष्ट हो गया, तो ये है तो मुर्दा का मुर्दा ही, प्राण थोड़ा ही इनमें, ना तो मरे हुए नखा में प्राण है ना इनमें प्राण है, दांतों में भी वैसे नहीं है, दांतों में प्राण रहता है अलबत्ता, तो ये तो निष्प्राण है। अपने भी बताया ना जो कि गीता सातवां अध्याय निकला है उसमें कहा भगवान ने कहा कि भूमि रापो अनल वायु ये मेरी प्रकृति है अपरा और परा प्रकृति है जीव, तो प्रकार जीव हुई ये निर्जीव हुए तो आपके निर्जीव अंश वो भी आप हो सजीव भी आप हो दोनों मिलकर आप एक हो, ऐसे भगवान जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति के सहित भगवान है, ये बात दृष्टांत दिया उसमें, तो ये प्रकृति भगवान है तो ये भी भगवान है, ये इससे सिवा सूखा काट और पत्थर टूटा पत्थर रेता ये भी भगवान है, क्यों भगवान का स्वरूप है ये, भगवान भूमि आप भूमि पृथ्वी, पृथ्वी किसी रूप से है भगवान का शरीर, भगवान की प्रकृति भगवान का स्वभाव भगवान की आदत भगवत स्वरूप है, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम अपरा और ये चेतन परा प्रकृति, चेतन प्रकृति परमात्मा साथ में एक जाति का है और अपरा प्रकृति एक जाति की है अपरा है, तो अहम है वो अहम मिट्टी के ढीले की तरह है, ऐसी मिट्टी ढीला है उनसे विशेष है पर जाति हुई है अपरा प्रकृति में है वो, इस बात निर्मोह निरहंकार है उससे शांति मिली गचरे अहंकार बलन दबन सूर कर रहे तब शांति होती है, इस बात ये त्याज है जिन्हें वो लेना बहुत आवश्यक है, शुद्ध हो जाओ भाई शुद्ध गायत्री जब निर्मल हो जाओ भाई, एक जन्म हुआ माँ बाप से दूसरा जन्म गायत्री गुरु जी से, गुरु गायत्री से जन्म होता है दूसरा जो शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है, ये संस्कार है छोटे संस्कार है कितने संस्कार है हमें तो सब याद नहीं है भाई, ये संस्कार है शुद्धि का संस्कार, ये बालक के जो चूड़ा कर्म संस्कार होता है हम प्रयोजन कहते हैं वो संस्कार है, नामकरण संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, यज्ञ संस्कार है, विवाह ये संस्कार है, विवाह तमाशा नहीं है वो संस्कार है, विवाह विधि पूर्वक शांति से ठीक तरह से शास्त्र ज्ञान के अनुसार से वो शुद्ध होता है, ग्रस्त बनता है निर्मल हो जाता है, ये संस्कार शुद्ध करने के संस्कार है शुद्ध बनाने के, अरे ए तो चोटी काट दे चोटी छोरे दी चोटी काट दे, अरे क्या मतलब ऊंधी ऊंधी शुद्ध है गर्भ गिरा हुआ ऊंधी ऊंधी शुद्ध सफा ऊंधी पापरी पापर शुद्ध, शेर जी ने कहा था जिन्हें उली पर इतना प्रश्न नहीं मरेगा, जिन्हें उली था चाचा ली मर गये शेर जी कहते नहीं मरेगा, शेर कहा हुआ जिन्हें उलिया नहीं मरेगा जल्दी नहीं मरेगा, मरेगा तुम्हें मरेगा ही जने उन्हें मर जाएगा, जने उम्र नहीं मर जाएगा जने मत लो ऊंधी बात है ऊंधी ऊंधी बात जल्दी जैसे क्योंकि ऊंधा संस्कार ज्यादा पड़ा है भीतर में, जिसके शुद्ध संस्कार है उसको ऊंधी नहीं चलेगी उसको सूटी जचेगी, सुमति कुमति सबके उर रही वेद पुराण संत अस कही, जहाँ कुमति था विपत्ति निदान जहाँ सुमति था नान सु विभीषण गाय, तो ये कुमति आपके है जो ठीक हो ना आपके नाश करने वाले, तो कुमति है जो वास्तविक उद्धार करने की बात नहीं जचती, अब इन भाइयों के नहीं जचती चोटी की बात, चोटी खास चीज है आपकी, दान पुण्य करो आप श्राद्ध करो, पितरों को पानी दो, पिंड दो, तो ये सब छोटी के साथ संबंध है जिन्हें वो सिखा और सूत्र, तो परलोक में पितृलोक तक आपका संबंध है इसके कारण से, वहां तक जाओगे पिंड करने, अरे आज बुरा लगे, मास्टरों को बुरा लगे, विद्यार्थियों को बुरा लगे, नाई को बुरा लगे, नहीं काट देगा आजकल, नहीं काट देगा, जब आपने यही चीज उठा दी नहीं काट देगा, स्कूल में जाओ तो सोरा तंग करेंगे, चोटी काटे जाओ तो ठीक, चोटी अलग बुरा, लोग क्या कहते हैं मैं बात सुन गए, पंडित जी है, पंडित जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जब है ब्राह्मण को हुआ तो ब्राह्मण से साधु से तो घृणा हो रही, घृणा ये नीचा है, सब नीचे हम उनसे है, ये कलयुग की महिमा है, वरना नाम ब्राह्मण और गुरु, उस ब्राह्मण को साधु को नीचे समझते, साधु मोटा कहीं का बनाया, साधु मोटा बनाएगा, ब्राह्मण हो जाए बुरा लगे, ब्राह्मण छोटी जाएगी ब्राह्मण हो जाए, देखो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ब्राह्मण बुरा लगे ब्राह्मण हो गुरु, विपरीत बुद्धि अधर्म धर्म मन्यते तमसा प्रता सर्वार्थान वृत्ति विपरीतांश बुद्धि सर्वार्थतामसी, ये ऑपरेशन नहीं करावे तो दंग कर दे, तंग कर देती है सब, पीछे पड़ जाती पीछे, ऊंधी ऊंधी बात करो तो मैंने थोड़ी छोटी बात करो, नहीं भगवान में लगो, अगर बात मत करो, इन काम में करो तो कितना काम ठीक हो जाए, मैंने ऊंधी बात सिखाई, ऊंधी पीछे पड़ जैसे पीछे, मेरे को विचार आवे पुस्तक मंदिर खाते मंदिर उतरावे पुस्तकों वाले उन्होंने पूछे थे क्या फायदे, मंदिर नहीं तोड़ो तो तुम्हारे क्या नुकसान है, और तोड़ने से क्या लाभ क्या है, किस तरह का मेहनत करनी पड़े तोड़ना पड़े फायदा क्या हो, मंदिर रहने से तुम्हारे को फायदा क्या है, ऐसे चोटी रहने में क्या फायदा है आपका, यही नहीं रहने पहले बालकों काटी बालक भी बड़े हो गए, अपने आदत पड़ गई, अब छोटी छोटी नहीं ब्राह्मणों में भी कटे कटे खत्म है, ब्राह्मण अलबत्ता है पंडित जी के तो तिरस्कार समझे ये साधु बन गया, तो मैंने कहा तो चोर हूं तो अच्छा चोर नहीं, साधु बना चाहे चोर बनो तो चोर बनना बढ़िया है, साधु हो गया, भाई बोले चोटी लाल तो लेवा केस बढ़ाना केस तो कटा लेवा तो चोटी ने कटा सका नहीं पार्टी रखो रोड में कटाओ तो रहो क्यों हो, एक आदमी पड़ गयो लगे तो नहीं लगे तो रोड में पड़िया लगे जो पड़े गो बस तो चोटी कटाओ तो लगे क्यों है, चोटी तो रखने है भाई, चोटी तो है देखो जेने होती है ना, ये चार अंगुल है ना, सूत होता है शीत के आटा दिया, ये छाण में आटा देते हैं उसकी जिने बनती है, छाण में आटा चार कम सौ में उस सूत की जिन बनती है, खास जिनों विधि पूर्व बनाई जाए ठीक तरह से बनती है, छाण में आटा का मतलब कि 100,000 मंत्र बताते हैं वेदों के, जिसमें कर्म कांड के हैं 80,00,000 मंत्र और 16,00,000 मंत्र उपासना कांड के, 16,000 नाम आ जाता 1,000, तो 100,000 मंत्रों में ये पैदा हुआ, तो 96,00,000 मंत्र है तब तक है कर्म कांड और पीछे है ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड से शुरू तक त्याग है, तो चार वेद है, चार वेद का चार वेदों का 80 मंत्र है, 96 मंत्र तक इस दिन हुआ है, फिर नहीं फिर साधु संन्यासी हो गए, फिर तो इस तरह से बनी बनती है चारों वेदों 80 मंत्रों में, तो 80 मंत्र है, 80,000 मंत्र है कर्मकांड में, तो कर्मकांड जितना होता है वो शिखा सूत्र से होता है, शिखा सूत्र नहीं हो तो कर्मकांड का अधिकारी नहीं है, वे कर्मकांड में पितरों को अधिकार पानी नहीं मिलता, पितरों को पिंड नहीं मिलता, तो शास्त्र विधि विधिन अश्रेष्ठान मंत्रहीन अदक्षिण श्रद्धा प्रियतम यज्ञ तामसम प्रतिमस हो जाता है, इसमें शास्त्र बोलेगा शिखा सूत्र से विधि सेट किया जाए, पिंड पानी देने का यहाँ बड़ा बात ही महात्मा है। पितर है वो भोजन तो करते है गर्मा गर्म, इस वास्ते खीर से ज्यादा तृप्ति, खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, लड्डू आदि पीते वो गर्म है, पितर खाते है गर्म, भाप नहीं होती गर्म गर्म, अरे पानी पीते बहुत ठंडा, नदी सु बहुत हो या सु शीतला सु विशेषता, चाहे शीतल गंगा जी कहाँ मिलेगा, नदी सु बहुत हो या जल जल बहुत हो और ठंडी हो उससे पितरों की तृप्ति होती है। तो पिंड प्राणी लेना चाहिए, शास्त्रों में आती है ऐसी बात हमने सुनी है। अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो कोई दिन हो गंगा जी एक किनारा है तो उस दिन पिंड दे देना पानी देना चाहिए। अच्छा ब्राह्मण बहुत कम मिलता है, श्राद्ध में अच्छे ब्राह्मण की है, परम की परीक्षा निषेध का ब्राह्मण की परीक्षा मत करो, परंतु श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा होता है, वेद पाठी हो संध्या करने वाला हो शीतल से ब्राह्मण उसका उसको ब्राह्मण भोजन करना चाहिए श्राद्ध में, श्राद्ध में परीक्षा होता है। रंग काला नहीं हो, अंग भंग नहीं हो, आयुर्वेदिक काम करने वाला नहीं हो, ऐसा खराब काम करने वाला नहीं हो उसको श्राद्ध में बुलाया, पितरों की तृप्ति उससे होती है। अब अंग ही नहीं हो गया, ऑपरेशन करा लिया, अब अंग ही नहीं हो गया, अंग ही नहीं, उसको कोई श्राद्ध में काम नहीं, उसको पितरों को तृप्ति दे, महान अंग भंग हो गया, पुरुष का पुरुष बना गया, स्त्री का स्त्री बन गया, स्त्री पुरुष बना ही नहीं रहा, खास अंग भंग हो गई। अब पिंड को नाले पिंडों को पानी मिलेगा, ना बदलों को पानी मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, सब कर दिया, पितरों को भी नाश कर दिया, अपना भी नाश कर दिया, पैसा लग जाए पैसा लगा देना है और अपना नाश कर देना है, स्त्री मर गई गई कई है बालक का जन्म से जहर का प्रयोग करती है, कई स्त्री मर गई ऑपरेशन करते नहीं गर्भपात करते हुए, चार 5 लाख गर्भपात होते हैं, 1,000 स्त्री मरती है, एक रिपोर्ट हमने सुनी है, 5 लाख गर्भपात होते हैं इसमें 1,000 स्त्री मर जाती है। तो मरने की परवाह नहीं, अरे पैसा लगे तो परवाह नहीं, 100 रुपया दे, मैंने बोर्ड देखा लिखा देखा मैंने पढ़ा जयपुर में, 100 रुपया दे दो पर गर्भपात करवा लो, तो पैसा देना और मर जा तो परवाह नहीं, मैं पाप जरूर करना, ये दशा होती है, या सुख केवल सुख हो और कोई मतलब नहीं है। गोविंद गोपाल की जय हो।